was as though this plan had been with him all his life, pondered through the seasons, now in his 15th year, crystallized with the pain of puberty. So, why'd you move here? My mom had to get a restraining order against my stepdad. He has emotional problems. Oh, I have those too. What kind of emotional problems does your dad have? I'm going to tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear. Donnie is experiencing what is commonly called a daylight hallucination. Has he ever told you about his friend Frank, the giant bunny rabbit? The what? I'm not going to be able to continue this conversation. Don't worry. You got away with it. We're just gonna stop. You should already know that. Välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Idag så kommer vi prata om en riktigt fin film enligt mig. Vilken film är det, Gustav? Donnie Darko, en favoritfilm för dig och även för Julius som var med när vi diskuterade The Dark Knight Rises. Eller Batman-filmerna innan. Ja, vi pratade om Batman Begins och The Dark Knight. Jo, det är väl vi två då och alla tjejer som har så här, Nightmare Before Christmas-väskor och örhängen. Det är ju om något en 90-talsklassiker i efterhand. Om man säger så här att Nyckeln till frihet blev den här för hela världen, för hela folket. Den blev fotboll när den fick liv på DVD och TV efteråt liksom. Så är ju Donnie Darko indie-versionen av det. Alltså det vill säga att den fick livet på DVD och TV efteråt. Alltså så bland alla som bland alla killar som gillar och ibland ta lite kajal och som bara går ut på söder, så är den här stor i alla länder liksom. Donnie Darko. Ja, men jag menar nog att den är stor hos alla, eftersom det här är en av de filmer som står i allas DVD-hyllor. Ja, men nu ska vi inte glömma att ditt alla liv är ju väldigt mycket mindre än många andras. Vilka är alla för dig? Alla är fan och hans moster. Alla äger Donnie Darko, så enkelt är det. Ja, inte ens jag äger den. Nej, men det ser jag som någon sorts ett undantag som bekräftar regeln. Men ja, hur precis, kom du i kontakt med Donnie Darko? Som filmälskare, men det finns inget. Alltså jag känner ju då människor som, jag vet inte, alltså du säger alla. Jag blir direkt lite så här provocerad av det. För att om du hade sagt det om Nyckeln till frihet eller Pulp Fiction, som inte, Pulp Fiction inte ens finns inte ens i allas. Nej, men det beror på att det är inte lika lättillgänglig att köpa. Don Darko tillsammans med Nyckeln till frihet har alltid funnits i 3 för 99-lådor. Har alltid. Ja, men tror du på allvar att alla har den? Ja, vadå? Alla äger Don Darko. Okej, nu är du där helt enkelt. Så det är bara för mig att ge upp för alla. Ja. Men hur ser din relation ut till Don Darko då? Din personliga? Jag tyckte den var trist när den kom. Den kom, vilket år var det? 2001? Ja, något sånt, ja. Och jag hade lämnat den där tonårsångesten och var 24 år gammal, vilket inte är mycket, men jag hade verkligen lämnat. Alltså jag hade haft så här en jättekonstig variant av kärlekshistoria. Jag hade flyttat till en annan stad för en annan tjej. Jag hade tagit hand om hennes barn, min gudson Ludvig. Jag hade hamnat in i ett annat typ av liv liksom. Okej, men tänk på att jag var 17 och jag fick höra talas om den här filmen faktiskt. Det måste ha varit Filmkrönikan då, när Orvar hade det. Om det inte var när han hade sitt filmprogram på ZTV. Men han pratade jag har jobbat filmen med Orvar. Ja, jag har skakat hand med Orvar. Och pratat med honom snabbt. Men okej, men i alla fall han hade väl, jag tror han hade Filmkrönikan då. Men han, jag måste lägga till då en grej, Emil. Förlåt att jag avbryter. Men min syster har dessutom makeat Orvar många gånger. Och jag kommer ihåg att hon tyckte det var jobbigt att han hade så jävla långa tånaglar. Vad fan makear man fötterna? Det är helt konstigt nu, kommer jag på. Ja, men inte var från någon sketch eller någonting. Jag har ingen aning. Nej, han men han pratade i alla fall upp Donnie Darko när den kom på Filmkrönikan. Eller om det var hans egna ZTV-program. Och visade ett kort klipp från filmen. Och så blev man lite så hooked. Och sen så kom den ut på DVD. Och så hyrde man den och så såg man aldrig tillbaka. Sen dess har det varit en stor favorit. Och inte bara för mig, för många då. Den ligger med på IMDb Top 250. Hos mig så ligger den nog betydligt högre. Bland helt enkelt cineaster, de du kallar alla, men det är ju främst alltså så här, cineaster som är yngre än 48 år gamla, så är ju Donnie Darko verkligen en klassiker. Ja, det är en, jag tänkte lite på det med så här, kultklassiker och sånt. Det känns som att Donnie Darko är en av de senare kultklassikerna. Taken är väl det kanske den senaste. Ja, men den kanske bara blir kult sen. Alltså det vill säga att det är för tidigt att säga, men Donnie Darko är en kultklassiker, absolut. Mm. Ungefär som Evil Dead är också en kultklassiker. Ja. Okej, okay, nej men i alla fall så liksom, jag hade många vänner som älskade Donnie Darko, och den blev ganska fort bland just oss kulturpojkar och tjejer en favorit, och jag var ensam där. Jag brydde mig inte om den. Så nu när jag såg om den, hoppades jag verkligen att så här, jag ställde mig in på att nu fan, nu kommer det här vara en annan upplevelse. Nu kommer jag förstå den på ett annat sätt. Nu kommer jag ta den till mitt hjärta, så som mina vänner har gjort innan, och så som mina nya vänner, du Julius, har gjort. Det hade varit väldigt trevligt liksom. Får jag bara ställa en kontrollfråga? Det var bioversion du såg du nu, va? Så vi pratar om samma klippning av filmen. Ja, men det tycker jag var viktigt. Ja, det gjorde jag. Bra, bra. För jag typ läste på om det och... alltså, bioversionen är 1,53 och den andra är längre. Jag har inte koll på längd så, men... Typ 20 minuter. Ja, den är längre i alla fall. Men är det ett helt annat slut i... Nej, det är det inte. Men det är nya scener och, så här, och ny, omplacerad musik och ny musik och sådär. Jag kan bara avråda alla snabbt att se Director's Cut:en. Se bioversionen först, för den men det, man ska... Men det tror jag att jag har gjort. Det. Jag tror bra. Jag kollar på det liksom. Min nummer ett är att jag kan inte ta den där jävla kaninen på allvar. Jag försöker ställa om min radar hela tiden nu när jag ser om filmen. Men sitt där under filmens gång tillsammans med mig själv år 2001 och har samma problem. Jag försöker känna psykosen, känna skräcken, känna fantasin, men det är bara så här spraka, signalen når inte fram, och jag vill åka tillbaka till när regissören, vad heter han, Richard Kelly, ja, och typ inte gjort någonting efter det, typ The Box. Ja, och även Southland Tales. Nej, men han har gjort värdelösa saker efter. Fast ja, The Box byggde på en bra idé och den börjar jävligt bra. Men börjar med jag kanske de första 15 minuterna. Ja. Men sen går den snabbt ut för. Men här försöker jag så här, alltså, för jag är så här, alltså jag försöker verkligen på ett sätt som jag är bättre på än du, leva mig in i så här, okej. Okay, jag försöker se den här jävla kaninen genom dina ögon. Genom Julius ögon, genom alla som älskar den här filmen. Och även med min erfarenhet av så här depressioner och psykos, alltså i yrkesmässigt, inte min egen. Även om det säkert har funnits där, men det kan jag inte se på klart. Men det enda jag känner det är så här, varför den här mörka hello Jake Gyllenhaal, och så är den stilla kanindräkt. Varför det? Jag får inte fram det. En viskande kvinnoröst. En vanlig människa. Alltså, what the fuck ever. Jag pallar inte den här kaninen. Och den ligger som sagt på min nummer ett. Så snälla nu, ge mig lite motbekräftelse här. Alltså, förklara. Nej, men redan när jag såg filmen 01 när hyrden, så fanns nästan den där kaninen som en klassisk bild för mig. Så jag har aldrig behövt tänka på att ta den seriös, för den har alltid funnits där som någonting seriöst. För där kan jag tillägga, jag visste inget om kanin. Alltså när jag såg den 2001 så kände jag, fan, det här återkommer ofta till. Shit, ett familjedrama med inslag av depression. Alltså igen, Robert Redfords En familj som andra, Ordinary People. Och så dyker den här kaninen upp. Liksom. Nej, men sen, för jag tror ju också att jag hade nog om filmen bara hade varit lite mer vinklar åt ett eller andra hållet, så kanske jag med det på något sätt sett bakom den här kaninen och sett att oj, det där såg inte så bra ut. Men hur blir kaninen för dig nu då? Är den läskig? Nej, för jag har väl aldrig riktigt sett kaninen som läskig, mer som någonting tryckande kanske. Men jag såg ju om filmen nu i samband med att vi skulle spela in det här avsnittet. Och jag såg, då såg jag filmen helt själv mitt i natten. Och då tyckte jag att det fanns någonting obehagligt. Så jag nog kände också 2001. Det kom tillbaka till mig när jag var där, satt där helt själv och kollade på filmen. Och jag brukar inte känna mig rädd eller lite oroad eller lite stressad eller nervös i filmer längre. Så att det, men när han står där på golfbanan. Mm. Första gången som Don Darko ger sig ut på den nattliga promenaden. Så jag kände känns lite hotfullt. Ja, men det enda men jag kan hålla med om det där är första... just på golfbanan. För att då blir det lite The Shining. Alltså, ja. Du vet i slutet av The Shining när mamman och sonen springer omkring. Ja. Och i vissa rum så finns det människor med just alltså, liknande kanindräkter. Fast det är så här en björn eller någonting. Mm. Och då fick jag så här 3 sekunder av The Shining otäckt. I övrigt kände jag bara, ta av den där jävla... Jag ville slå bort den där jäveln. Alltså såhär, ja, första gången jag såg filmen minns jag att jag blev lite besviken när han tar av sig masken och förser att det är en vanlig snubbe under. Ja. Men sedan när jag såg klart filmen och insåg liksom vem den här karaktären var, så gick jag tillbaka till att det här är ju skitbra, det här är ju underbart. Ja, men det kanske, det kommer vi till sen helt enkelt. Ja. För där, jag kommer ha fler frågor under den här listan till dig. Så där kan du ladda upp för dig själv. Ja, jag ska se om jag kan svara. Jag kommer vara mycket ödmjuk här i mina frågor. Och liksom, ja. Min nummer 2 är tempot. Det blir monotont, tjatigt, sövande. Mm. Men... inte sövande på det där sköna viset som vissa filmer kan vara liksom. Vad har vi för andra exempel på så här när en film är monoton? Ja, men Taken nämnde du. Ja, Tarkovskis filmer om man så vill. Ja, men nu är jag inte inne på sövande utan monotont, fast du kanske det kanske var ja. Det du svarade på. Ja, alltså, ja, men liksom Con Air är monoton på ett sätt. Alltså så här, det liksom man köttar på ett stadie liksom. Men jag tycker det slöa tempot hämmar den här historien. Humorn funkar bara nästan. Ironin funkar bara nästan. Dramat funkar bara nästan. Jag hade velat liksom så här, men bestäm dig för fan. Och när jag ser att den här regissören har gjort så få filmer efteråt, så liksom bara bygger det på min känsla av att men han gjorde det vi brukar referera till i det här programmet som Kai Pollak-grejen. Han ville berätta allt. Och det har gett honom problem efter. Ja, det är Richard Kellys problem. Men det är ett problem tycker jag bara finns i Southland Tales of the Box. Där försöker han krämma in allting och berätta för mycket. Ja. Och det blir piss av det. Här på något magiskt sätt tycker jag på något sätt att... För att det är hans första grej. Alltså då, ja, men då det lyckas... sitter i filmen, du vet, som att stjärnorna står rätt på himlen. Eller hur uttrycket är. Men, och det du säger att... det kanske är lite lunkande, lite monotont, men jag tror det kanske kan vara som en vara positivt. Alltså det blir, ja, det är klart det kan, och upplevelse. Det är ju även älskat. Men, och glöm inte här att jag är en sån som älskar den gamla japanska filmen Tokyo Story och massa andra filmer med det. Så att jag har inget emot att det är lugnt och långsamt, men här tycker jag att det känns trist. Alltså det här soundtracket som är min nummer 3 blir liksom, för det har varit ganska hyllat, eller hur? Du om låtarna nu eller pratar du om liksom själva orkesterbiten? Nu pratar jag faktiskt både om låtarna och det instrumentala som är, det instrumentala är du väldigt gillar inte det, du gillar inte det där tuggande temat som ligger på, som skapar så här nerv och spänning i filmen? Nej, för det finns ingen nyans, det försvinner, alltså det hade behövts lite någonting som guppar till i den filmmusiken. Men för mig känns det som att så här, nu sticker de ut och cyklar, eller nu kommer kaninen, och då trycker vi på en sån här gammal 80-talssynt på 1, 2 eller 3 tangenter, och så kommer de här ljuden. Brr, brr. Alltså för mig blir det så. Aha, jag tycker soundtracket sitter som ett smäck i filmen, och då även låtvalen. Det finns ju sekvenser här i den här filmen som är alltså som skapad av Gud nästan. Ja, om så början när Donnie Darko vaknar upp och cyklar hem till, är det en Tears of Fears låt kanske? Och sedan... De har väl bytt ut, alltså när han gjorde sin director's cut sen. Ja, då bytte han tillbaka till hur det står i manus. Ja, för att då men hade då insåg pengarna, han ju inte liksom. Att Donnie Darko som film har blivit en sak som sitter så perfekt. Man behöver inte hans director's cut med hur han ursprungligen tänkt. Nej. Så jag tycker inte att, jag tycker att när man ändrar, alltså det blir så ikon, den filmen blir så snabbt ikonisk för mig att när de bytte musik i filmen så blev det som att vi ser att de hade bytt all musik i någon av dina favoritfilmer. Ja, men, alltså det blir, ja, men det har vi snackat om förut. Det är jobbigt med Director's Cut. För att här tror jag, nu när jag läste på, att som där i starten på filmen så är det Tears for Fears. Sen byter han till In Excess. Ja, det, så kan det vara. Den här Love Will Tear Us Apart kanske. Ja, precis. Jo, men det har aldrig jag gillat. Jag vill inte ens se Director's Cut igen. Det är den version jag äger faktiskt på DVD. Men jag vill inte se den, för jag vill inte förstå. Det är liksom när de bytte bröst på Björne. Då vägrade min bror, alltså han vägrade att familjen skulle få se Björne mer. Och hur gammal var han? Ja, då var, ja, hur gammal var vi? Då var vi säkert 14-15 någonting. Okay. Men det var så här, nu, ja, men det är ju så konstigt att man som 14-15 år är så här, nej, men nu lägger jag ner och njuter av det här. Men nej, det var mer så här, vi får inte se det med nya rösten, för jag vill minnas den gamla rösten nästan mitt liv. Ja, men Björne är en bra exempel, för att det var ingen som, alltså både vuxna och då barn som inte var riktigt små och presenterades för den nya rösten var ju så här, men varför göra så här? Alltså, då kan ju inte barn och sen vuxna, eller barn och storesyskon, återse Björne på samma sätt. Vilket också har hänt. Björne ges inte ut på DVD på det sättet, genom SVT och sådär. Förmodligen för att de bytte röst. Jag är helt säker på det, så där är jag med dig. Ja, och därför kommer ju alla mina barn aldrig få se Director's Cut av Don Darko. För det är som man ska se bioversionen. Och jag vill inte se deras skatter, för jag vill hålla kvar min kärlek till bioversionen. Men jag tycker musiken är jättebra i den här filmen. Jag är nästan inte överraskad av att du inte satte ändå musiken högt. Och det här är inte ens min klassiska på nummer tre, en Morgan Freeman i Seven. Det vill säga någonting som egentligen hör till där uppe. För att jag kände samma sak 2001, jag kände samma sak nu. Det störde mig. Alltså så här, jag hade behövt någon annan musik för att pigga upp liksom, alltså det är som att man gjorde så här bildkomposition, alltså lägga in mycket slow motion bilder som är snyggt, men kontrasten försvann liksom. Musiken, nej, jag kan se det framför mig att vad du menar om att filmen saknar kontrasten, men jag tycker att vemodiga upplevelsen som Darko är fungerar, men det kunde lika gärna varit så att jag kände träsmak. Men jag gör inte det, utan jag sitter mitt i det här vemodiga och jag bara njuter i, vad du sa, 1 timme och 53 minuter. Min nummer 4 är att den lite saknar planteringar. Och då vill jag gå tillbaks, vi har tidigare snackat om Jules och Jim, som var en improviserad franska vågen, förmodligen väldigt drogpåverkad produktion. Men där fanns det otroligt mycket planteringar. Alltså saker som bara så här snuddar förbi i början av filmen och sen följs upp i slutet där det blir så starkt. Till exempel om Catherine i Jules och Jims, hennes nacke. Om hur Shakespeare, för fan vad jag hatar sånt, även i Jules och Jim. Liksom när karaktärerna är så kulturintresserade som regissören. Det är skittråkigt, men det inte, följs vänta, hela... Inte det... Woody Allen signum. Men Woody Allen är, fan, jag gillar honom. Han är okay. Så jävla, men han är så ironisk till sig själv hela tiden. Då är det så lätt, mycket lättare att ta till sig. Det är ju inte Truffaut, det är ju inte Bergman och så vidare och så vidare liksom. Nej, jag men planteringarna kände jag under den här filmen hade jag problem med. Till exempel när Patrick Swayze, som har en roll här i filmen, Dirty Dancing skådisen, när han åker dit, alltså Donnie Darko har bränt upp hans hus i någon psykos eller vad det nu är, och då upptäcker polisen i det nerbrända huset en slags barn, inte en barnporrgömma utan till och med ett tillhåll, eller hur är det? Nej, det är väl bara ett gömt rum fullt med barnpornografi och dylikt. Ja, precis. Så det är väl en gömma, men en riktigt fin gömma. Ja, och då är det väldigt, det här är 2001, det vill säga 90-talet, så kom den här pedofilnojan, precis som det är idag i väldigt många aktuella filmer, vare sig det är så här, små dramafilmer eller Dark Knight Rises, så refereras det till finanskrisen. Under 90-talet och början av 2000-talet så fanns barnbrott, alltså den här pedofilin som hade kommit upp under 90-talet i väldigt ofta i filmer. Så här är ju det inlagt då liksom. Mm. Men det enda som är planterat är att så här, Patrick Swayze är en så här kufig föreläsare, så att ja, det är såklart han var ond för att han pratar om lycka och massa godhet bla bla. Det fanns inte någonting i bild där han liksom har på något sätt kramat en ung flicka eller alltså så här, förstår du? Alltså så här, men varför tycker du det behövs i det här fallet? För som då blir det ännu starkare. När man ser Patrick Swayze åka dit för det, så minns man, det är ju därför planteringar finns till, snygga planteringar. Så minns man plötsligt att shit, när han åker dit så har han fått beröm tidigare i filmen från en 10-årig flicka som kramar om honom och säger så här: I love you, Mrs. Swayze. Alltså då blir det ännu större effekt, för då vet man vad han haft i tankarna på ett annat sätt. Nu har inte det planterats tillräckligt. Och det, som sagt, det är min nummer 4. Det är inte sämst, men jag tycker det är slarvigt gjort. Jo, men det här var alltså ett exempel på att du tycker att generellt sett är planteringen dåliga i den här filmen. Ja, men... Ja, för att jag tycker, dels i det fallet, där har jag med tankarna på Donnie och hela hans resa mot att rädda världen. Där det här liksom att... Så jag tänker inte mycket just på Patrick Swayze öde, utan jag tänker mer på att, aha, så Donnie har ordnat det här och fixat det här. Genom att han eldade upp det här huset så har han satt dit honom. Men sedan, jag tycker det finns väldigt många snygga planteringar i den här filmen. Men som berätta. Ja, men till exempel i början när... Plantering kanske inte är rätt ord, men små påskägg då. När Don Darko cyklar hem i början så åker han förbi den här röda bilen. Som sedan kör på hans flickvän i slutet. Men det är ju så här filmnördsplanteringar. Det är ju inte storyplanteringar. Och det är mer det jag är ute efter här. Ja, okej. För det här är en väldigt visuell film. Alltså jag tycker ditt exempel där med bilen talar väldigt mycket för att den här filmen främst är så här oerhört välgjord visuellt, men inte lika välgjord storymässigt, manusmässigt. Jag kan köpa ett argument med tanke på att hans två filmer efter den här inte alls funkade. Ja. Och det är nog mycket tack vare manus. Så den här borde inte heller funka egentligen, men jag har i alla fall aldrig tänkt... Jag tänkte faktiskt över det så här, han har pedofilgömma, det har de aldrig på något sätt hintat om. Den tanken slog mig faktiskt när jag såg filmen senast. Ja. Men jag går aldrig så långt att det stör mig, eller att jag tycker att det är... Nej, men då förstår jag ändå lite min fyra. För att jag då som inte blir begeistrad i filmen på det sättet känner verkligen det att så här, jaha, det blir ju lite det här igen. Du och jag med franska, eller främst jag. Du är ju inte ens depå och försöker uttala franska. Men jag gör allt det, och det är, men det här är ett franskt uttal som alla kan uttala som på något sätt håller på med film, men inte jag. Och det är den här Dux de Machina, eller vad det är. Du sex markerna, eller? Ja, se. Ja, men då blir ju känslan väldigt mycket åt det. Det vill säga att, oj, där bara händer det. För att manusförfattaren ville det. För samtidigt känner man ju att regissören i sig... Alltså, det är inte så att jag inte köper att Patrick Swayze har gjort det här. Men det är bara dåligt planterat. Och det är min nummer 4. Ska jag ta nummer 5? Ja, gå vidare. Min nummer 5 är Jake Gyllenhaal. Och där ligger han som skådis. Fan, jag kan inte bestämma mig. Mm. För jag tycker om snubben. Och jag tycker han är så här. Jag tycker han levererar och sådär. Men jag tycker alltid på något sätt att han är sämre än alla andra i sitt sammanhang. Alltså Brokeback Mountain, som vi har nämnt flera gånger. Där är ju liksom, det är ju Heath Ledgers film. Till och med en Hathaway i en biroll är starkare, tycker jag, i sin roll än Jake Gyllenhaal. Men han är aldrig dålig. Nej, jag nu när du tar nu din nummer 5 så kände jag precis där. Ja, här har han rätt, mitt på listan där hör Jake Gyllenhaal hemma. Och jag har nog sagt samma argument för det. Jag tycker aldrig Jake Gyllenhaal är dålig. Han verkar jävligt schysst och trevlig. Mm. Han är sympatisk som sympatisk, inte bara schysst, som förmodligen människa, utan i sitt uttryck, i sitt skådespelaruttryck, allting. Jo, men han känns lite sådär begränsad. Alltså att han kan spela schysst kille. Mm. Det är hans spelrum. Eller hans spektra liksom. Men han kan inte riktigt gå utanför det. Han skulle aldrig kunna spela Jokern till exempel, som Heath Ledger spelade. Nej. Han skulle inte kunna spela Batman. Hade Jake Gyllenhaal spelat Jokern så hade han legat närmare Jack Nicholson. Han hade inte gått in här i liksom så här, i den här ångesten som Heath Ledger gjorde liksom, och som ledde delvis då till hans död. Alltså, och jag tycker också att han kanske, han är inte dålig alls i Brokeback Mountain, men han är den skådespelare man tänker på minst. Jag tror till och med att han, jag har inte sett Prince of Persia, som är hans stora actionfilm då, där han skulle leda hela skiten då. Ja. Jag tror säkert att det är Ben Kingsley fängslar med mer den filmen, eller är det, jag tror det är Gemma Atherton, ja, eller vad heter det. Då kan jag tala om för dig att det är en sån här Jerry, för det är väl Jerry Bruckheimer som jag tycker mycket om, Con Air och Armageddon. Det är väl han som har producerat den. Ja, han, och så är det en Disney-produktion. Ja. Ja. Nej, men här är det snarare skönt. Här blir Jake Gyllenhaal. Det är det enda sammanhanget där han är bättre än alla andra. Ben Kingsley, i och för sig, är alltid bra enligt alla människor, men jag tycker han har blivit trist. För du vet, han kör de här stränga rollerna, dyker upp, och jag tycker han är supertrist. Det är liksom... Ja, han är typecastad om något, ja. Ben Kingsley. Men om vi återgår till Jake Gyllenhaal här, så är det lite så här. Men jag tycker faktiskt att Donnie Darko är en av hans bättre roller, där jag tycker ändå han spelar över sin potential. Jag tycker han är väldigt likable i den här filmen. Det jag känner, ja men likable, absolut, men det jag känner är så att han dels blir det så påtagligt att han aldrig varit en vanlig människa i förorten. För det är lite intressant när folk ska spela det. För både han och då hans syster Maggie Gyllenhaal, som också spelar hans stora syster i den här filmen, alltså de har väl två väldigt kända föräldrar på något sätt, alltså så här pjäsförfattare. Hur är det? Säkerligen, jag har inte koll på den familjen. Ja. Jag vet bara att Maggie har dejtat Peter Sarsgaard. Mm-hmm. Och Donnie har dejtat Reese Witherspoon. Så det är det jag vet. Men i Jake Gyllenhaal i Donnie Darko, i sin, alltså just det här, att när han ska skildra någon då han är deprimerad eller han är lite galen, så bränner han av Jack Nicholson-leenden när han ska flina i psykos. Och det hade ja, jag problem med 2001. Det hade jag nu också. Jag försökt att verkligen inte ha det. Men det kan jag förstå. Jag säger inte att jag tänker inte försvara. Om det är någonting jag inte tänker försvara med filmen, så är Jake Gyllenhaal. Så att jag förstår det. Jag tycker också att det är alltid lite jobbigt, den scenen när han ska... Det är också repliken där som inte riktigt funkar. När han är bråkad med sin mamma, och så ska han plantera då väldigt mycket med en replik som Richard Kelly har suttit och gnolat över och skrivit på och skrivit om. Och det är den här, men varför tar inte du medicinen då? Eller varför tar inte du pillerna? Mm. Du vet, på ett sätt som att det ska vardagsprat, men vi ska gärna fatta då att okej, han går på medicin, han går alltså på antidepp, bla bla bla. Det är väldigt sökt. Ja. Ja, det tycker jag inte är riktigt. Det är filmens inledning, och det är ju där jag, fast det kommer jag till sen också med, på en högre punkt. Det är ju där jag vill vara. Alltså med den här vanliga familjediskussionen. Men där lite förstörs det, jag håller med dig. För att bara, hur ska vi få in informationen om att han tar medicin? Och det stör den i övrigt snygga scenen. Ja, jag kan ofta ha problem med vissa repliker i filmer där de känns väldigt skrivna. När man själv har skrivit lite i alla fall i sitt liv, så kan man liksom själv vara i det där att man vill skriva någonting. Ja, gud, det är som göms lite bland i den övriga dialogen, men man måste ändå plantera och få fram och exposition och allt det här. Och det är därför man upptäcker det, och det är därför man stör sig, för att man blir så här, fan, det är den här novellfilmen vi skrev nyss hade ju så mycket av det där. Alltså man, och då blir man ännu mer irriterad på när en film man tycker så mycket om, som ska vara så professionell, plötsligt så här studsar till med ett sånt problem som de inte har löst. Men det kan jag nästan känna i varje film. Så det är inget unikt för just den här. Men just den repliken, just det. Utom jag menar, filmer som Con Air och Die Hard. Ja, jag tycker även när han ska ryta ifrån den och skjuta med luftgevär och försvara smurfarna. Eller ja, den men här, det återkommer jag till. Det kan vi ta sen. Men det tror jag riktigt funkar. Ja. Min nummer 6 är då... Ja, men det är... Fan, jag gillar ju kärlekshistorierna, så att där hamnar kärlekshistorien. Men för mig är nummer 6 på ett sätt ett lite halvdåligt betyg. Okej. Deras första dialog, för att jag vet att du tycker väldigt, alltså är väldigt berörd av den här kärlekshistorien med Donnie Darko och vad heter karaktären? Gretchen Ross. Jenna Malone spelar henne. Ja. Och deras första riktiga scen, där kände, alltså där guppade mitt hjärta till. Inte bara kärleksmässigt utan även så här filmmässigt. Jo, men känner... menar du scenen nu där Drew Barrymore som spelar Donnies lärare ber då nyinflyttade? Nej, ja, men det är en fin scen. Ja. Och det hade kunnat vara den, ska vi tillägga. Det är en snygg scen. Så helt enkelt andra scenen när Donnie Darko ber henne att så här, ja, men kan vi gå? Alltså så här, han dyker upp och räddar henne från skolans två värstingar, psykosvärstingar, där en är då Seth Rogen. Ja, i sin första roll. Men deras dialog där kort, Donnie Darko och den här tjejen, är ganska direkt så här om hennes bakgrund. Alltså hennes, vad är det, styvpappa knivhögg hennes mamma liksom. Och de har flyttat. Ja, precis. Och Donnie Darkos sköna svar när hon säger he has emotional problems, så säger han glatt, oh, I have emotional problems too. Och det är jättevackert. Det är så fint, så här meet cute, som de pratar om i romantisk komedi. Det var därför jag inte hade det här i Drew Barrymore lärarsalen innan. Men sen tycker jag att det är så synd att den kärlekshistorien är så separerad från den övriga historien. Det vill säga att kärlekshistorien existerar bara när hon kommer in i bild. Men det påverkar inte honom i övrigt. Och det tycker jag var tråkigt. Det kan jag hålla med om, av den anledningen att jag skulle gärna vilja ha sett mer av kärlekshistorien. Jag hade nästan velat sett en typ av en kärlekshistoria film, alltså Roy Anderssons film. Ja. Fast med då Donnie Darko och den här Gretchen. För jag tycker ju även scenen där de har sex första gången på det Halloweenfesten är en av de snygga sekvenserna jag har sett. Okej. När han går ner efter de har sex, så går de ner för trappan igen, för de har varit uppe i sovrummet, och de går i slow motion. Och den känslan tycker jag är fångad så bra enbart genom den bilden och känslan att ha sex första gången. De går ju i slow motion ner, precis som det här mer erfarna paret statister som de mött när de går upp liksom. Det har inte ens jag tänkt på. Det ser du fan smart ut, Kelly. Så när de går upp till sovrummet så möter de två som antagligen har fulat sig lite i ett av sovrummen. Ja, precis. Ja, och fan vad nice. Där har du också ett bra exempel på Richard Kelly gör ett snyggt regijobb här, men inte storymässigt. Det vill säga att han har kontroll över såna snygga planteringar. Du nämnde bilen tidigare. Det här paret som de möter, alltså som går förbi när de går upp för trappen, men storymässigt inte lika bra liksom. Alltså så där är Donnie Darko snygg liksom. De här enskilda scenerna som han bygger upp, verkligen. Jag vill bara återpunktera innan vi hoppar vidare, att jag tycker att kärlekshistorien är det bästa med filmen. Jag ser inte filmen för tidsresorna och för paradoxerna och för den här känslan, David Lynchiga känslan av vad fan är som pågår här egentligen. Utan jag ser den typ för kärlekshistorien. Och en till ett vackert ögonblick är ju där när de kysser varandra första gången. När de har haft en föreläsning. Utanför skolan. Ja, de har haft en sorts föreläsning för klassen. Och hon har blivit jävligt attackerad av en av de här värstingarna, som springer ut och är jävligt ledsen. Och Donnie kommer efter, hon bara kysser honom. Liksom det bara typ bultar i mig när jag ser det. Jag tycker det är så jävla fint. Det är väldigt vackert. Men det är också ålder. Det är den åldern när jag själv lite sent hittade kärlek liksom. Så det är kanske det, att det är så nostalgiskt bundet. Nej, men och främst tycker jag det är en otroligt bra modern filmkyss som man inte har gjort efteråt. Alltså den klassiska första filmkyssen är så här mun mot mun och armbågar i vägen. Det vill säga man får inte se någonting. Idag får man ju visa tunga, och då siktar väldigt många regissörer på det. Men i den här Donnie Darko-kyssen så ser man ingen tunga, men man vet att det rör sig där inne. Och det är väl, jag håller med dig, det var en otroligt bra kyss. Och det kan lika gärna varit de två, alltså skådespelarna, Jake Gyllenhaal och vad heter hon? Jenna Malone. Ja, som även är Dr. Green i Sittakutens dotter. Ett tag, de byter av. Två skådespelare, skitsamma. Okej, jag vet bara henne från den här filmen och sedan från värdelösa Sucker Punch. Just det, ja, den är värdelös. Till alla som inte har sett Sucker Punch, kvinnor som män som lyssnar på det här programmet, skit i den. För att det finns inget så här kult över den. Det finns inget feministiskt balt över den. Och det tyckte väl Emma Grey Munthe. Hon gillar väl den. Eller var det tvärtom? Ja, jag har inte koll på. Men det skulle, det skulle förvåna mig om denna gudinna Emma Grey Munthe skulle tycka den var bra. Ja, men ibland är hon på humör och bara så här sätter iväg liksom. Ja, men det kan man ju vara ibland. Min nummer 7 har jag döpt till familjedysfunktion. Mm. Det är ett tema jag, som du vet, så jag tänker inte förklara ens. Men jag älskar det. Speciellt som, alltså, och då menar jag de här filmerna där hela familjen är representerad. Inte filmer om en tonåring som har det jobbigt med livet, med vänner och med familjen. Utan där det är familjedysfunktionen. Som i introt av den här filmen. Som är väldigt mycket, eller hela filmen hela tiden sneglar kring relationen till mamma, pappa, syster. Det finns där och jag vill ju åt det lite mer. Och jag kommer snart komma till en fråga till dig, Emil, okej? Okay? Får jag bara hoppa in snabbt med att säga att det är synd att vi inte får en i början får vi ju en scen när de äter upp en middagsscen. Ja. Synd att vi inte får en middagsscen senare i filmen också. Ja. Det, där Temple då, Gretchen då, flickvännen, kunde varit med. Ja. Så hade man fått in henne mer. För nu är det liksom som att hon finns, hon kan lika gärna nästan finnas i Donnie Darkos fantasi nästan. Ja, men det är det jag menar med min, alltså så här, det är det jag är inne på. Ja, jag vill ha mer familj också. Jag älskar familjen. Ja. Jag tycker det är jävligt bra porträtterat. Ja. Och det är där jag också vill få med mig någonting. Alltså typ då en familj som andra. Ordinary People och Robert Redford-filmen. Fan, jag hoppas att någon faktiskt kollar upp den här filmen och ser den, i och med att jag kommer alltid referera till den. Men du har ju sett den, eller hur? Ja, jag såg den för några höstar sedan. Ja. Men då får jag ändå med mig att så här, att vuxna, och det fick jag, jag såg ju, det här var ju typ min första vuxenfilm som jag såg och som jag inte borde ha sett. För jag fick med mig så här, att vuxna föräldrar kan ha svårt att älska sitt barn trots att de verkligen vill det. Och det var en sån här grej jag inte borde ha vetat då, för det formade mitt liv och gör att jag tror att det är så. Men det finns ju en annan sida i myntet. Jag minns ett gräl min syster hade med min pappa en gång. Det var, jag vet inte hur länge sedan det var, men det var ett antal år sedan. Och det finns en replik där min pappa sa en grej som jag alltid minns. Och det säger han till min syster så här: det är inget tvång, man behöver inte älska sina föräldrar. Och det är andra sidan på det myntet. Och det har jag alltid minns, just det när han sa det. För det är så jävla sant på något sätt. Jag tycker det var skönt om min pappa att på något sätt ta det oket från min syster i ett gräl och säga, du behöver inte älska dina föräldrar. Jag tycker det var på något sätt var fint, fast det på något sätt kan bita honom i häcken efteråt såklart. Ja, nej men det kan vara fint. Speciellt om den som alltså som förlorar på det säger det. För att då blir det en slags tvärtom effekt. Det blir ödmjukt. Det är ett sätt att visa respekt liksom. Men om man sitter och ser på en film och känner att, jaha, så min mamma kanske inte älskar mig. Då är det något annat liksom. Ja, det kan vara traumatiskt. Men min poäng här är att jag vill ha med mig någonting med de här familjedramerna. Om nu Donnie Darko ens kan klassas som det liksom. För det är det jag inte vet. Nej, men min poäng där med bara vad jag fick med mig från en familj som andra, det är så här, varför älskar du Donnie Darko och vad berättar den för dig? För det är här jag har problem. Vad är det jag ska känna här? Alltså vad är det jag ska ta med mig om vare sig det är ångest eller familjeproblematik? Vad är det jag ska ta med mig liksom? Alltså vad handlar den här filmen om förutom det vi ser visuellt? Och det är min fråga till dig. Där tror jag först att Richard Kellys svar skulle vara: filmen är vad du vill att den ska vara. Och du får med det du vill. Jag tror inte det har några bra svar. Jag har svårt på något sätt att känna när jag har sett en film att någonting har ändrats eller förändrats. Eller att jag tagit till mig budskap. Även om den här filmen har något större budskap. Ska jag inte riktigt det. Men det behöver inte vara budskap. Men sedan kan ju filmer gömma sig bakom slentrianbudskap också. Det är inte bättre. Men jag har nog inget bra svar på det vad jag får med den här filmen. Jag får bara en varm känsla i kroppen när jag ser den här filmen. Ja, men till exempel en vemodig skön känsla av någon sorts evig höst. Men som en skön låt liksom. Ja, precis. Ja, men ja, ja, precis. Det är fan rätt bra liknelse. Det är bara något, en vemodig typ lång blueslåt. Ja. Och känslan av kärlek man har gett upp, eller nostalgiska, någon nostalgisk ungdomskärlek man kan nå om man verkligen gräver lite i sitt hjärta för att få någon känsla och sådär. Alltså, men det är inget så här, jag går inte ut och vill förändra världen när jag ser Don Darko. Nej, men okej, okay, men det räcker som svar för mig, för att jag hade det, alltså ja, men det kanske är därför. Men vad tycker du om den här porträtteringen av den här familjen? Vad tycker du om familjen? För jag har alltid känt det ofta i filmer blir så att man plockar upp pappakaraktären ur låda pappa, och så plockar upp mammakaraktären ur låda mamma man har som manusfattare, och det räcker, för då har en pappa och mamma. Men här tycker jag det känns som att Richard Kelly verkligen har skrivit karaktärer, eller som fått skådespelare som verkligen spelar karaktärer. Och främst tänker jag på han som spelar pappan, skådespelaren heter Holmes Osborn. När man ser honom, det är sån, alla känner igen, men ingen vet ett namn på. Alltså inte ens, nej, jag vet att han har varit med i Hair of the Box. Jag vet inte riktigt vad han har spelat i annars, men han i alla fall, följer med honom i film och tittar på honom, så är det många scener där han gör små saker som skapar karaktär, skapar en riktig pappa av kött och blod. Till exempel bara att han har förmåga att skratta vid fel tillfällen. Om det är så, ja, är gud, det är den här middagsscenen i början och så. Ja. Det är mycket sånt där som jag tycker gör att den här familjen blir någonting mer än en vanlig filmfamilj. Ja. Och det är den filmen jag vill se. Det är det jag saknar. Alltså jag satte ändå familjedysfunktion som nummer 7. Mm. Men det är för att det ändå finns här. Alltså det är ändå en familj, men det är även det då jag saknar bristen på. Det är för mycket mer den här jävla kaninen. Istället för att det är kanin du... gillar jag. Jag tycker det är för mycket med den här datorgjorda debyss-tentacken som flyger runt fan, i folks coola plexus. Ja, det skulle jag kunna minska lite. Och minska lite på den här grannen. Eller inte grannen, men hon Roberta Spurrow heter hon, den där tanten, den galna tanten. Ja, men det är som sagt, han kör ju Kai Pollack här. Han vill berätta så mycket, och då tar vissa saker stryk helt enkelt. Men så tänkte jag så här också, att för grejen är att helt enkelt, vi är uppe på nummer 7, och du märker ju att nej, det är inte så att jag förändras den andra gången jag sett den. Nej. Jag kan bara uttrycka det bättre liksom. Men det jag känner så här, att Donnie Darko på något sätt är, den är sour cream chips för mig. Det vill säga att jag förstår att här finns något som jag inte förstår, men som alla andra älskar. Det är smörgåstårta, samma grej. Jag fattar ju inte det. Jag hatar det. Det är så här, så köttfärssås, räkröra och bla bla. Det tycker folk är gott, bara för att det heter smörgåstårta. Jag har aldrig varit med om en smörgåstårta med köttfärssås på. Men... Nej, men för mig är smörgåstårta det. Alltså det är för mycket tillsammans. Ja, så är min tanke, jag har aldrig riktigt förstått tacos. För tacos är så att alla barn älskar tacos. Men, men det som finns i tacos, det är grönsaker och det. Ja. Det tycker de inte om. Det är sånt där alkemi typ. Att man tar allt tillsammans, så blir tacos, ska alla barn skrika av glädje. Jag är ingen fan av tacos. Men jag har aldrig gjort tacos ensam. Förmodligen för att jag inte haft en tjej på. Nej, men jag har inte växt upp med tacos. Jag åt nog inte tacos förrän 06-07 när vi fick det då. Liksom när jag fick det på skolan i lunchrestaurangen. Och när jag då träffade en tjej som var några år yngre, så hon hade väl liksom på något sätt levt med den här taco-revolutionen som hade kommit. Jag är mer uppväxt med pizza när jag var yngre. Ja. Sen du kanske är mer uppväxt med hamburgare då. Sen kom pizzan, och sen då kom tacosen. Ja, Emil, nu är tillägga, så gammal är jag inte. Det vill säga, pizzan fanns. Ja, okej. Okay. Jag åt alltid på klassfesterna, beställde jag calzone. Och jag åt capricciosa fram till jag åt kebabpizza, sen blev jag vegetarian. Ja, men helt enkelt, min nummer 7 på något konstigt sätt blir att jag gillar Donnie Darko trots att jag inte gillar den. För jag gillar alla de här filmerna som vi alla samlas kring. Titanic är en film, Sagan om ringen är en film. Donnie Darko är en film som de flesta jag känner tycker så himla mycket om. Och därför gillar jag den ändå. Och så kanske jag känner mig lite ensam. för att jag inte då gillar sour cream chips eller smörgåstårta eller att dricka alkohol stående på ett ställe där man inte hör varandra för musiken. Ja, det har jag med, men det är mer så här, men bjuds det sour cream chips så kan du ändå sitta och njuta av tanken att vi äter chips ihop, men då hade jag önskat att det var kanske vad du nu dillchips eller vad du nu kan gilla. Nej, det kan jag svara på. Det enda chips jag äter är klassiska Estrella eller vad heter det andra stora? OLV. Ja. Ja. Potatischips. Vanliga tråkiga lättsaltade potatischips. Jag hatar alla andra chips, men de tycker jag är jättegoda. Men jag hatar alla andra smaker. Har du någon dipp till eller äter de bara som de aldrig dipp? Nej. Vilket tråkigt liv du lever. Jag vet. Men förstår du då att här känner jag mig ensam, precis som med Donald Darko liksom, att ja, så är det bara och punkt. Och därför går jag vidare till nummer 8. Tarantino-dialogerna funkar i den här filmen. Och då är det, du har nämnt, vidrört den tidigare, om smurfarna. Mm. För att, ja, alltså det här med efter då 94, när i Pulp Fiction som Samuel L. Jackson och John Travolta diskuterade Big Mac and Cheese och vad det kostade i Frankrike och vad det hette och bla bla bla, så har det kommit massa plötsliga dialoger i filmer. Men här här kom bara så här, det är en kort punkt nummer 8 helt enkelt, att Tarantino-dialogerna funkar om smurfarna, för det är satt i en personlig kontext, till skillnad från när alla andra försöker skriva de här lättsamma, typ folk sitter i en bil och diskuterar smurfarna, då blir det fel. Men här... Nej, men jag tycker också på ett sätt, jag tror att det är lite varför det finns med. Och när jag säger att jag inte tycker den scenen funkar, för det första, så är det att jag tycker Jake Gyllenhaal inte riktigt sätter det. Men jag har ju manuset i bokform, så jag menar, hallå, dialogen är väldigt bra. Men jag tycker också att det är fint för att det sätter också 80-talet lite. Förstår du vad jag tänker? Mm. Jag tror också att det kan vara lite tanken med samtalsämnet där, att Richard Kelly ville sätta ungdomar på 80-talet och då drog han in smurfarna. Så det tycker jag gillar det. Men sen tycker jag bara att hans två kompisar där sitter i soffan sköter det snäppet vassare än Jake Gyllenhaal. Ja, och där kommer återigen Jake Gyllenhaal på plats nummer 5. Liksom, att vilka är det som förstår den här filmen bäst? Och där kommer jag in på min först punkt nummer 9. De yngre kvinnorna i filmen. Det vill säga Jenna Malone då som spelar flickvännen, och Drew Barrymore. Säg inte att nej, nu är hon, jag hade henne på nummer 3 tidigare, men jag tog bort henne från listan, så att det var dumt. Utan, men helt enkelt, han har en lilla syster också och känns som The Wyatt Chase, känns som Samara i The Ring filmen först. Fuck, det var därför. Hon spelar även i, det kom en uppföljare till Don Darko, har du sett den? Nej, jag läste om det nu. Alltså såhär, ja. S. Darko eller någonting. S. Darko, som, det handlar ju om syrran då. Som regissören hon... helt motsäger sig. Det vill säga att han hade inte rättigheterna och... Ja. Nej, den är bilden gjord av filmbolaget utan han. Och jag har inte sett den. Men den fortsätter i alla fall historien med hans lilla syster. Men vad tycker du sen då om den här asiatiska överviktiga tjejen? Ja, men där får jag också hjärta. Så jag tycker att de yngre kvinnorna är min nummer 9, för att jag känner att överhuvudtaget det kvinnliga könet, jag kan gå över då till punkt 10, de äldre kvinnorna fattar det här universumet mycket bättre än Jake Gyllenhaal, Patrick Swayze, pappan kanske undantaget, men han får ju ingenting att leka med liksom. Jag tycker det är kvinnorna i den här filmen som fattar galoppen, alltså som fattar intuitivt vad det handlar om liksom. Jag tycker ju över hela brädet är ju alla duktiga och allt gör väldigt bra. Jag tycker karaktärerna sitter, jag tycker de passar universum, de passar i världen, de passar ihop med musiken, med scenen och allting. Bortsett då från du sagt, Jack Gyllenhaal, jag tycker jag också passar skitbra, så varför ska vi snacka om honom. Drew Barrymore däremot sticker ut lite, men lite av den här, när vi pratar om The Artist och att John Goodman och han Cromwell är med i en roll där. Det är lite samma sak med Drew Barrymore. Hon är lite för stor stjärna, tycker ja, jag. Ja, och hon har alltid levt upp. Du vet ju hennes historik. Alltså hon kommer ju från... Alltså filmen har ju funnits lika lång tid som Drew Barrymore släkten. Så att lite på det sättet håller jag med att hon vet inte riktigt vad hon spelar i för sammanhang här ens vardagligt. Men jag menar, alltså till exempel hon som spelar Donnie Darkos terapeut. Ja. Vet vem det är? Alltså vilken gammal stjärna det är. Nej, men jag har ju läst om det eller lyssnat på någon kommentarspår att Richard Kelly plockade, gjorde en Tarantino lite, han plockade ju inskådisar som inte haft precis jobb på länge. Hon och bland, även mamman. Så jag vet inte om hon har varit med i Beverly Hills, vad nu mamman har varit med innan. Men vadå, Donnie Darkos mamma? Ja. Nej, men hon, jag menar, den här kom 2001. Hon slog igenom 90 med Dansen med vargar. Så ja, det så måste, just hon spelar ja ju halvindianen i Dansen och med vargar. Ja, så precis. Men hon som är terapeuten är Catherine Ross från en annan mycket. Så en film som finns i allas, om Donnie Darko finns i allas videohyllor, så finns Mandonsprovet, alltså i alla hyllor. Och Catherine Ross var den unga. Det har jag inte alls med, men jag har allt med om. Men ja, kör på. Men min piff på det hela är att Mary McDonnell tycker jag är bäst i den här filmen, som spelar Donnie Darkos morsa. Jag tycker hon sätter hela den här melankoliken. Hur hon inte gråter i slutet, fast hon gråter. Underbar slutscen. Alltså, va? Ja. En av de vackraste filmscenerna jag någonsin har sett är slutscenen i den här filmen. När de hälsar och allting. Ja, eller den lilla hälsningen och den där pojken på cykeln. Och hur på något sätt plötsligt och Gretchen inte. Men det är där jag kunde känna, Emil, att den hälsningen. För jag förstår att den hälsningen från då Donnie Darkos flickvän, som i slutet då i, alltså aldrig har träffat Donnie Darko, för att han har vänt, han har liksom vänt och vridit och räddat henne i tiden. Han har ställt allting till rätta. Ja. Och det innebär att han måste dö. Han måste offra sig själv för världens överlevnad. Precis. Och så gör hon en så här slow motion hälsning till Donnie Darkos mamma, och det finns en antydan att de är så här, fan, på något sätt så känner vi igen varandra. Men det jag kände, att jag kände det så mycket i Mary McDonalds bild än i flickvännen, för lite det du sa innan, att fan, vi hade behövt en familjescen med dem tillsammans. Jag tänkte på det, typ tänkte en. Nej, jag vet. Men jag tycker den är fin ändå, för att den måste signalera också, eller just det här ödet lite, och hur lätt det är att man missar saker i livet. Och men frågan är om det är med i, alltså för det enda jag förstått nu när jag läst på, det är att Director's Cut är inte särskilt annorlunda. Förutom musiken så är det samma film med 20 minuter längre. Kan det vara så att det finns en familjescen? Ja, jag minns inte det, men mycket av det som är med i Director's Cut:en är liksom för att förklara tidsresorna mer, och vi får utdrag ur den här boken som förekommer i filmen, som är skriven av Grandma Death, Roberta Spurrow-karaktären och sådär. Jag tror inte det är med någon scen. Ja, det är dåligt i så fall, fan. Ja, det är dåligt, vet jag inte, men det är missad möjlighet i alla fall. Och då hade nog, missad möjlighet. Då hade du fått den där planteringen du vill ha, för att hälsningen i slutet skulle vara ännu bättre. Jag var även med Patrick Swayze och många, alltså, ja. Ja, okej, men så du tyckte alltså att både med 9 och 10, att det är kvinnorna som bär upp hela filmen? Och som jag ville se mer av. Och inte kaninen eller. Nej, eller psykospojken. Nej, kaninen, nej. Men har du någon teori då, alltså, när du satt och kollade på filmen, släppte du helt och hållet det med att försöka klura ut vad det som pågår, eller vad det är Richard Kelly vill berätta? Jo, men det, fan, för fan, Emil, det är ju det jag försökt, alltså, ställa frågor till dig, lite så här hinta under hela dialogens gång. För vad fan handlar den om? Och jag köper inte heller, nu kommer spoiler, men fan, har ni lyssnat så här länge på programmet, så antar jag att ni har väntat er spoilers liksom. Men det här, jag får inte ihop filmen. Även efter filmen så sitter jag och förstår inte att Bruce Willis är ett spöke i sjätte sinnet. Ja, jag är så här, okej, okay, så han springer hem och lägger sig, men han är ju inte i den här tidsresan. Det är ju hans mamma som är i tidsresan. Där det här, alltså jag får inte ihop allting. Nej, då ska jag helt erkänna att jag, när den här filmen kom, likt när Mulholland Drive kom, så läste man väl på nätet för att hitta svaren till filmen. Nu tycker jag att Mulholland Drive är en enklare film. Men det är det här, den här filmen är en del av de få filmer, få förunnade, som lyckas hamna under det som David Lynch filmer hamnar under, att man behöver inte förstå filmen, för det handlar bara om upplevelsen och resan av den. Och det är kanske ett billigt sätt, kan det ses som då, att säga att jag fattar inte filmen, att den är bra ändå. Men jag tycker inte alltid det funkar, men med vissa filmer så är det bara så rätt och det funkar. Så jag behöver inte klura riktigt på vad den här filmen handlar om, för det handlar mer bara om att Donnie Darko måste ordna det här innan jorden går under. Och det är där det han gör är ju att det bryter av i filmen i två parallella universum. Alltså han skapar ett parallellt universum som han måste eliminera och förstöra i slutet innan, för att allting ska gå tillbaka till det vanliga universumet. Och i det vanliga universumet så skulle han dö i sin säng av den här flygmotorn på något vänster. Men jag kan inte förklara riktigt. Och det finns säkert folk som har skrivit om det på nätet, man kan läsa då. Men... Och det är det jag får problem med, för att du nämnde Mulholland Drive, David Lynch. Den är så jävla konstig, så att där gör ingenting. Jag älskar den filmen. Ja, jag tycker dock inte den är så konstig. Men Donnie Darko är så jävla straight att den lovar svar. Den lovar en förklaring som inte kommer. Och istället har den så här manuslösningar, typ att Donnie Darko till och med använder det här då igen, franska uttrycket, kör det. Du sex makerna. Ja. Vid något tillfälle där jag är så här, jaha, varför kan du det uttrycket och varför säger du det här nu? Är det bara för att säga till alla som är förvirrade och kan film att det är okej okay att vi inte köper hela grejen? Alltså det vill säga, jag är otillfredsställd och jag skickar faktiskt till Julius innan det här programmet och bad om en förklaring på slutet, men jag fick aldrig det. Han ringde istället upp typ lite halvfull och sa, kör, ska vi käka middag? Så han hade missat det sms'et. Ja, frågan är om han har ett svar. Jo, men det finns väl sen. Det går ju in... var väl ett svar i sig. Han har inget svar heller. Nej, men Directors Cut går väl in med på det. Men samtidigt, jag är inte så intresserad av den lösningen i den här filmen. Och det kanske är att jag fokuserar lik dig då på familjen. Du och kvinnorna. Och jag på kärlekstorn och sådär. Men det ger ju en viss klang och en viss ton till filmen, just det här innehållet också. Så jag skulle inte vilja välja bort det. Och jag vet inte om jag hade varit lyckligare med att veta exakt vad det Richard Kelly vill säga. Men jag har något minne av att han pratar om det på kommentatorspåret. Jag vet inte om det är med Jake Gyllenhaal på bioversionens kommentatorspår eller om det är med Kevin Smith på Director's Cut-ens kommentatorspår. Men så pratar han om det som att han själv inte riktigt vet vad fan som händer. Nej. Och har man sen sett det med Southland Tales och The Box, så känns det ju väldigt mycket som att han bara kör in allt möjligt i ett manus för att få det så långt och späckat som möjligt. Ja, och han lyckades som sagt med första försöket. För att det är en klassisk grej att alla har en bok inom sig eller en film inom sig, men sen behöver man lära sig lite istället för att hänga kvar vid samma gamla grejer, för att då blir det problem. Men jag är glad att du älskar sour cream chips och smörgåstårta och jag tycker det är synd att du bara kan äta. Dels att du bara kan äta vanliga lättsaltade jävla trista chips, och att du tydligen har då köttfärssås på dina smörgåstårtor. Ja. Fan, det funkar inte lika bra tillbaka, i och med att jag gillar så mycket olika typer av film. Men just Donnie Darko, jag är så här, nu lämnar jag den till alla er som älskar den, men inser att nej, jag förstår den bara inte. Alltså den går inte in i mitt hjärta. Men Mary McDonnell gör det. Okej, okay. Och jag älskar den här filmen. Det här var då filmpodcasten Tittar och snackar, ni har lyssnat på. Och vi finns på tittarochsnackar.se. Vi finns på iTunes, där ni gärna får ge oss ett fint betyg om ni vill. Eller skriva en kundrecension. Vi finns även på filmfenix.se. Om ni vill får ni gilla oss på Facebook, och där får ni även skriva en kommentar eller två. Om ni vill vara hyggliga mot oss och verkligen så snälla, så får ni, om ni gillar Don Darko eller om ni vill ha på något sätt någon som är på er sida för att inte gå om Don Darko, så får ni gärna länka eller skicka eller dela den här podcasten med era vänner och bekanta och sådär. Och om det finns någon som faktiskt håller med mig, som inte älskar Donnie Darko på något sätt, men man har den här personen hållit tyst om det, låt mig oss gärna veta på vår Facebook-sida. Det hade jag tyckt var jättekul. Ja, stöd Gustav i hans kamp mot att upplysa världen om... Eller mer så här, är jag normal eller är jag konstig? Det är mer så. Ja, men det var allt för den här veckan då, Gustav. Så säger jag hej då. Hej då.